θέλω να σου απαγγείλω λίγο μια στροφούλα από το πείμα μου. Έχει γράψει πείμα? Ε, τι χαρά, πες το να το μελοποιήσω εγώ. Θα βάλω ξερνατά από κάτω μουσικά. Α. Ρυθμικά, ωραία. Το τελευταίο καιρό την ατζέντα. Όχι, το τελευταίο καιρό πάντα την ατζέντα τη βάζει ο Σκάι και ο Μπουμπούκος και τρέχουν όλοι και το. Μωρή θα πει το πείμα. Αυτό είναι το πείμα. Έχει πρόλογο. Ναι, και τον ξεπατικώνουν όλοι. Ναι, ναι. Συν και την Ελληνοφρέτ. Ναι, ναι. Μα αρέσουν οι γραμμέ των δεξιών, μα αρέσουν. Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο γιατί την έχουμε πάθει από τι κόκκινε γραμμέ των αριστερών. Αναγκαστικά τώρα, ε. Και πήγε το δυστυχισμένο τορφάνο πάνω στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια τη ΔΕΘ. Έπασε μεγάλη πατάτα. Μπορεί να μην μιλά λίγο έτσι για τον Τσίπρα. Όχι, μιλάω για το δυστυχισμένο τορφανό. Ο Τσίπρα δεν είναι ορφανό. Το λε, ορφανό του Στάλιν. Σταλινική δεν είναι αυτή. Το λε τον Τσίπρα, ορφανό του Στάλιν. Έπλεσε εκεί, έπαθε μεγάλη πατάτα, βγήκε με το πηγούνι ψηλά, περπάτησε στο δρόμο. Κανένα δεν βγήκε να τον χαιρετήσει. Να σου πω, να σου πω για να τσεκάρω τι δικέ σου τι γραμμέ. Χαιρέτησε την κούκλα. Αυτό ποιανού γραμμή είναι, πού το διαβάζει αυτό, σε ποιο site, στο left. Όχι, αγάπη μου, στο δικό μου το site. Εγώ προτείνω κάτι, γιατί μου λε τώρα κάνει κριτική, τη δέχομαι, αλλά θέλω και προτάσει τώρα, αυτά είναι μαλακίε. Μια πρόταση θα μπορούσε να είναι να γίνουμε λίγο πιο, όπω είναι και σωστό για μια σατυρική εκπομπή, πιο φιλική προ την κυβέρνηση. Όχι, ρε. Τι θα κάνουμε τότε, τι. Να χαϊδέψουμε λίγο αυτιά Τσίπρα, να χαϊδέψουμε, δεν έχω αντίρρηση. Απλά αυτιά του κούλι που είναι πεταχτά, προτιμώ του Τσίπρα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και σαν αυτολάγνος που είμαι εγώ. Δηλαδή και σεξουαλικά να το δεις, σαν αυτή, αν κάτι με φτιάχνει, είναι του Τσίπρα περισσότερο. Ποιοι είναι καλοί αυτοί που είναι με την Οκτωβριανή Επανάσταση? Ποιοι είναι? Κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν προλαβαίνω να το ακούσω από την αρχή. Μην ακούς και εσύ ότι να είναι. Καλέ, αφού το άκουσα με τα αυτιά μου. Ακούς μακρισμένες εκπομπές για αρχή. Όχι, ποτέ δεν το κάνω αυτό. Δεν ακούς ελληνοφρένεια? Μόνο ελληνοφρένεια. Άρα, στα λόγια μου έρχεσαι. Όχι. Ναι. Μου λες πώς έμπλεξαν στη Βουλή στη συζήτηση για την νομική αλλαγή φύλου η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Λένιν και ο Στάλιν. Όλο κολλάνε με την ευκαιρία, μα θες σιγά. Πολιτική ατζέντα να μην υπάρχει και όλο κολλάνε. Όχι, δεν ακούμε και Μπογιόπουλο χθες το απόγευμα. Εγώ ακούω Παπαναγιώτου. Λοιπόν, για εσάς που είσαστε άθεοι και νομίζετε ότι δεν υπάρχει θεία δίκη, αυτός που σκότωσε τον Τσε Γεβάρα, μετά από 40 χρόνια αναγκάστηκε να πάει στην Κούβα να του κάνουν εγχείρηση τζάμπα οι Κουβανοί για καταράκτη. Και λέτε μετά μαλάκες ότι δεν υπάρχει θεός και θεία δίκη. Του κάνανε εγχείρηση για καταράκτη ή του κάνανε μαλάκι? Ναι, το έλεγε. Ο Μπογιόπουλο έδειξε το όνομα, τώρα δεν το θυμάμαι ποιο ήταν. Μετά από 40 χρόνια. Φαντάστε να τραβήξει από μένα μετά από 40 χρόνια. Εσύ που δεν περιμένεις τις συνθήκες να οριμάσουν.